Kenda mwangandu, mama wa solo mama. Kenda mwangandu, mama wa solo. Mama wa solo wa kitoko wa kiloke. Biso na yo toko za la belle seko. Kolela te toko za la belle na yo. Kenda mwangandu, mama wa solo mama. Toko kufa na yo se mokolo moko. Toko kufa na yo se mokolo moko. Bako kunda bisu se li bulu moko. Tra la la lila, tra la la la mamma. Tra la la lila, tra la la la mamma. Tra la la la, tra la, tra lila, tra la la, tra la la. Tra la, tra lila, tra la la. Solo mamma, kenda mwangandu, mama wa solo. Mama wa solo wa kitoko wa kiloke. Biso na yo toko za la belle seko. Kolela te toko za la belle na yo. Kenda mwangandu, mama wa solo mama. Toko kufa na yo se mokolo moko. Toko kufa na yo se mokolo moko. Bako kunda biso se li bulu moko. Tra la la lila, tra la la la mamma, tra la la lila, tra la la la mamma, tra la la la, tra la, tra lila, tra la la, tra la la, tra la, tra lila, tra la la. Ma ma ma ma bina bina, ma ma ma ma bina bina, ma ma ma ma bina bina.